राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 29 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ज्ञाने त्वात्मे यमे मतम। जैसे चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया उसमें ज्ञानी च कहा, ज्ञानी च तात्पर्य है ज्ञानी सबसे विलक्षण है। और यहां भी वही बात कहते हैं उदारा सर्वे में थे, सबके सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो आत्मे में मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। या ज्ञानी क्या है, ज्ञानी वास्तव में है अगर ही जो बताते हैं वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो सब कुछ परमात्मा ही है, समग्र परमात्मा का वर्ण है ये, वो ज्ञानी यहां है। उसी को 15वां सर्वमित क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कह करके वो जानने वाले को सर्वित कहा। यहां भी परा अपरा अपरा परा प्रकृति परमात्मा, इन तीनों को ही एक परमात्म तत्व समझने वाला है वही ज्ञानी है। तो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, तो तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्। क्यों आस्ते सहयोगता मावे व अनुत्मान गति, वो अनुत्मान गति मावे व आस्थित, वो मेरा ही आश्रित रहता है, मेरे ही आश्रित होता है। आर्थ है वो भगवान के आश्रित होता है, अपना दुख दूर करना भी चाहता है। अर्थार्थी है भगवान के आश्रित होता है, धन भी चाहता है। जिज्ञासु है भगवान के आश्रित होता है और अपनी जिज्ञासा पूर्ति भी चाहता है। पर ये तो केवल भगवान में ही आश्रित है, कोई चाहना नहीं, किसी की वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो सर्वथा मेरे आश्रित है, आश्रित है सही माम एवं अनुत्तमां गति, जिससे उत्तम गति कोई हो नहीं सकती। परमात्म तत्व का बोध हो जाए, समग्र परमात्मा ज्ञान हो जाए, इससे पद के कोई गति होती नहीं, ऐसी अनुत्तमां गति, ऐसी उसकी वजह किसी की जरूरत नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान वाम प्रपत्य थे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों की अंतिम जन्म में कई ऐसा मानते हैं भाई बहुत जन्मों के ज्ञानवान होता है, बहुत जन्मों के अंत में मेरे को प्रपत्य शरण होता है, ऐसा नहीं, बहुत जन्मों के अंत में। तो ये जो मनुष्य का जन्म है ये बहुत जन्मों के अंतिम जन्म है, ये बहुत जन्म हुए पहले जिसका कुछ पता ही नहीं है, लाखों करोड़ों हुए तो पता नहीं है, 84 लाख दुनिया में न जाने कितने कितने जन्म लिए हैं। तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये। एक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जन्म हो जाता है, इसके बाद भगवान अगाड़े जन्म के लिए तैयारी नहीं करते, वे और जन्म दिया जाए, तो ये अंतिम जन्म है। भगवान की तरफ से कृपा कर दिया हुआ। अब यहाँ से आपकी जैसी मर्जी हो वहां जा सकते हो, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे नहीं, ऊंचे नहीं से उद्भंग सत्वास्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा, सब तरफ यहां से जाते हैं। तो ये अंतिम जन्म है, तो इस तरह से मालूम होता है कि आदि जन्म भी यही है जो भगवान से है। ये जन्म पिछड़ा है तो आदि जन्म में वो मनुष्य हुआ पहले, तो मनुष्य जन्म है इसकी बड़ी महिमा है कि आदि जन्म यही है अंतिम जन्म यही है। इसमें अगर काम नहीं बना तो फिर बहुत लंबा काम पड़ जाएगा, फिर ऐसा अवसर बार बार मिलेगा नहीं। तो सज्जनों बड़ी सावधानी से काम करना है, ये बहुत कीमती समय है और बहुत जन्मों के बाद मिला है, बड़ा ही सुंदर अवसर है, कलयुग का मौका है। भगवद गीता रामायण जैसे ग्रंथ हैं और इधर हमारी रुचि है, ये बहुत बड़ी विशेष कृपा है जो इस तरह हमारी रुचि है। बहुत से अभी मानव जन्म में है परंतु उनकी रुचि नहीं है तो वे बहुत दूर है, जिनकी रुचि है वे नजीक आ गए हैं इस तरफ। सर्वक हो जियो मोह जब ही जन्म कोटि अज्ञान है तब ही, तो इस तरह से परमात्मा की तरफ हमारी रुचि हो गई है। और वास्तव में सत्संग भी मिलता है, सत्संग बहुत से आदमी करते हैं परंतु अपने को मिलता है सत्संग, तो सत्संग करते ही बड़ भागी है सबके सभी, परंतु साधन की बात है, मार्मिक बातें है, अपने को मिल रही है। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। अब थोड़ा सा हम उद्योग करें, सन्मुख हो जीवन सन्मुख हो जाए भगवान के, एक कोई रात दिन में बालक सोता था, माँ जल भरने के लिए चली गई तो कुएं से पानी भर करके घड़ा देकर आ रही है, बालक को नींद खुल गई, नींद खुलते माँ माँ करने लगा, इतने में देखा कि माँ घड़ा लेकर आ रही है तो सामने चल पड़ा। जमीन थी बहुत तपी हुई, अब पैर उठा हुए तपे उठा हुए, फिर रखे बड़े कहाँ रखे रखे वहीं इधर, तो बड़ा घबरा गया, वो था नहीं, निकल गया घर से। अब पैर जले, कोमल कोमल शरीर, माँ के पास पहुंचा, तो माँ के पास पहुंच गया तो माँ ने कहा तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर ले ऐसे मैं ले लू। वो महाराज माँ के ऊपर गुस्सा करके पड़ गया, अब पड़ गया तो जमीन तपी हुई, अब रो रहा है, वो कह रहा है मेरे को तू छोड़ दी क्यों, ऐसे होकर रीस में आ गया। माँ कह रही थोड़ा सा तो हाथ ऊंचा कर दे मैं ले लू, और नजर होता ही नहीं। तो माँ फिर घड़ा रख करके आती है, फिर पीछे बोल जाता है दुख पा रहा है, अब थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दे तो चट माँ गोदी में ले ले। ऐसे हम लोगों की दशा है, थोड़ा सा हाथ तुम चला दे, थोड़े भगवान की तरफ विचार हो जाए कि अब भगवान का भजन करना है। सज्जनों वो भगवान की तरफ चलने में सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र, वो किसी समुदाय का हो, जिसमें ये भारतीय संघ हिंदू समाज के लिए बहुत विशेष सुविधा है, इसमें कल्याण की प्राप्ति बहुत सुगम बताई, माता पिता की सेवा से कल्याण हो जाए, पति की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, राजा की सेवा से कल्याण हो जाए, नौकर है मालिक को ठीक से केवल उसका कल्याण हो जाए। जहाँ कहीं आप बड़ों को सुनते हैं उसी में ही भगवत भाव करके वहाँ ही परमात्मा प्राप्त कर लो, क्यों परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समान, वे तो समान रीति से है ही, कमी तो अपने भाव की है, परमात्मा की कमी नहीं है, तो कहीं भी अपना कल्याण कर ले। तो ऐसा एक मौका सुंदर लगा है तो भाई बहनों से कहना है कि बड़ा सुंदर मौका है, एक अवसर है, समय चूक पूरी कहा पछता नहीं, समय चूक जाएगा फिर पछता मेरे क्या हो, कहा वर्षा जो कृषि सूखा नहीं, सूख जाए खेती फिर वर्षा से क्या होगा। तो अभी बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चल पड़े। इसमें केवल भीतर का भाव उद्देश्य लक्ष्य कर लेंगे तो मेरे को तो भगवत प्राप्ति ही करना है। देखिए एक विचित्र बात है, जो सुगमता से चाहता है उसको कठिनता से मिलती है परमात्मा प्राप्ति। अरे जो तैयार हो जाए कितना ही कठिन काम हो मेरे को तो प्राप्त करना ही है तो बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। सुगमता अटकने वाला वो थोड़ा लगाता है, वो अपना आराम की तरफ दृष्टि करता है तो दृष्टि आराम की तरफ रहने से परमात्मा प्राप्ति कठिन होती है। और जो सुगमता कितनी कठिनता हो हमें तो प्राप्ति करना ही है तो उसकी आराम की दृष्टि मिट जाने से उसको जल्दी प्राप्ति होती है। उल्टी बात है, सब छोड़कर एक दूसरे का उद्देश्य एक हो जाए, उद्देश्य एक, लक्ष्य एक हो जाए तो ये जितने कामकाज है संसार के ये कामकाज आपकी सहायता करने वाले हो जाए। ये गंगोत्तरी जल की गंगा जी की निकलती है, गौमुखी बताते हैं वहां, तो गौमुखी से जल निकलता है थोड़ा सा और वो कलकत्ते के पास आने पर समुद्र में चलने चलने वाला जहाज उसमें चलता है तो छोटी सी धारा है वो बड़ी हो जाती है क्योंकि वो धारा एक लक्ष्य भगीरथ के उन बड़गों के बड़ेरों की तरफ वो ले जा रहा है तो उस जा रही है वो धारा एक धुन में एक ही तरफ जा रही है तो वे नदी और नद और सरोवर झरना और सब ये सभी सब मिलते रहे, मिलते मिलते बड़ी भाग हो गई। तो एक लक्ष्य करके चलने से आपके सबके सब काम परमात्मा की प्राप्ति के साधन हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। अनुकूल तो सहायक होते ही है, आपके प्रतिकूल भी आपकी सहायता करेंगे, उदासीन भी आपकी सहायता करें, तेनी तो है कहीं हमारे सहमत है कहीं हमारे विरुद्ध है, कहीं उदासीन है ना सहमत है ना विरुद्ध है, तो उनके द्वारा भी हमारा लाभ होगा। इस वास्ते हम खुद एक विचार कर ले, एक धारा बना दे तो वो धारा छोटी सी समुद्र में पहुंच गई और जो द्वार से नहर निकाली बहुत बड़ी भारी नहर है, वो नहर खेतों में जाते होते कई छोटी छोटी नहरों बन गई, छोटी छोटी नहरों बनते बनते खेतों में ही रम गई, वो जमीन पर ही रह गई तो बड़ा भारी अपना प्रवाह हो बहुत सागा संता से बुद्धि व्यवसाय नाम एक निश्चय न करने से कभी कहते हैं सही तरह से भजन स्मरण करें, कभी कहते हैं धन कमावे, कभी कहते यश कमावे, कभी कहते शरीर ठीक कर रहे, ठीक भी तो कुछ नहीं होगा होने का है, तरह तरह की भावना का अनंतता से बुद्धि अव्यवसाय निश्चय एक किए बिना तरह तरह की बातों में समय चला जाएगा। सज्जनों बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, केवल उद्देश्य केवल लक्ष्य केवल परमात्मा की तरफ है, परमात्मा प्राप्ति करना है। मानव जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए संग्रह के लिए मिला नहीं है। ये संग्रह करने में जाते हैं तो धन की दृष्टि होती है, फिर तो धन कमाने में ही धुन लग जाती है, पता ही नहीं उनको। कलकत्ता में मैंने पूछा भी इतना धन कमा करके एक दो सज्जन को पूछा क्या करोगे, अपने पीढ़ियां तक रोटी खावे जितने तक पास पूंजी है ही तो इसका अधिक कमा कर क्या करोगे बताओ। तो ये सज्जन आदमी थे, वो पूछे कि इसका जवाब नहीं है, आप जितने विराजमान हैं आप भी सोचो कि अपने निर्वाह के सिवाय आप क्या करोगे। निर्वाह तो भगवान की कृपा से होता है, पेट ही में जो पेट भरा वो पेट विकास का भट गए तो निर्वाह तो होता ही है, भगवान की तरफ तो आप चलो तो होगा और ये संसार का धन तो आप करो तो न करो तो ये तो होने वाला होगा ही। जैसे माँ के दूध पैदा हो गया था हमने थोड़ी उद्योग किया था, इस तरह से प्रावध के अनुसार प्रावध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। तो ये बहुनाम जन्म नाम अंते ये अंतिम जन्म है, अभी इस बार मौका है बड़ा आया हुआ सुंदर, ये चूक जाएगा तो फिर पीछा ये मौका आना बड़ा कठिन है, हाथ की बात नहीं है। मनुष्य जन्म और कलयुग के समय में भारत वर्ष में और ये गोरखपुर के पुस्तकों का प्रसार का समय, सस्ती में दुकान सस्ती पुस्तक मिलती है, समझ में आ जाए सस्ती और समझ में आ जाए इतनी सुगम ऐसी पुस्तकें, ऐसा सत्संग, ये मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है, ये हरदम नहीं मिलता है और ये हरदम रहेगा नहीं, ये शब्द में हमारे दम नहीं रहती। जैसे कहावत है मरी और तरी हरदम थोड़ी रहती है, तो ये तरी हरदम रहने वाली नहीं है। इस वास्ते पूर्णम यथेतम जल्दी जल्दी करते कर तू बहु नाम जन्म नाम अंतिम अंतिम जन्म है ये, बड़ी सावधानी से। और यहाँ चूक गए फिर तो भाई चूका न 84 फिर 84 लाल भूखते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, मर जा तो जन्म न बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म न बाकी जन्म। ये गोल चक्र है, इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो कभी अंत भी आ जाए, पर ऐसे गोल चक्र में घूम के अंत क्या क्या आएगा। इस वास्ते सज्जनों से कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इसमें वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुब, सब कुछ वासुदेव है, इति ज्ञानवान, ऐसे ज्ञान वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। जैसे अद्वैत सुषुप्त विशिष्ट अद्वैत, ऐसे मत वाले तो ज्ञान महात्मा मिलेंगे, पर वासुदेव सर्वम, इसके सब जितने मत मतांतर है वो सबके सब इसके अंतर्गत आ जाता है। वासुदेव सर्व का बाकी क्या रहेगा, ऐसा ऊंचा सिद्धांत है ये। पया परा प्रकृति भगवान, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षेत्र क्षेत्र ये माँ, तो तीनों मिलकर के एक परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान है तो ऐसे ज्ञानवान बहुत दुर्लभ है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी पूर्ण निश्चय भगवान ने गीता में बहुत बढ़िया बताया है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ। काम स्त्री दे ज्ञान प्रबद्धंति अन्य देवता, तंग तंग मीम वास्ताय प्रकृतिया नियता स्वया। और भगवान के प्राप्त नहीं हो तो भाई काम स्त्री तक जाना है। पहले जब चतुर्विधा वसंती से पहले प्रकरण था उसमें माया प्रति ज्ञान था, माया से ज्ञान हरा गया तो भी मेरे वचन नहीं होते, वे दुष्कृति है, मूड है, वो नराधम है, नौ में राक्षसी आसुरी प्रकृति को लिए हुए बार बदलते बढ़ते हैं, केवल मेरी शरण हो जाए तो काम बन जाए। अब भगवान से विमुख हुए तो भले तो महाराज विमुखता ही विमुखता है, सन्मुख हो जाए तो मुझे प्राप्ति हो जाए। तो वे माया पर ध्याना है, वे तो कैसे है गात्री राक्षसी भाषुरी उस योनि में जाने वाले है। अरे कामस्ते तेरे ज्ञाना है, वो इतने मूड नहीं है माया से अपनी ज्ञान, तो भगवान को देवताओं को भी नहीं मानते। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबंधन थे नराधमा, नराधम का कहा यार सोलो ना यार, तार दुष्ट क्रूराज संसारेशु नराधमाद क्षमा मजरी अशुमान आसू से भी योनिशु। उनको मैं आसू योनि में गया था, आसू योनि में अपना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी बार बार जन्मने उस पते है, फिर उससे भी नरकों के कुंड में उठ जाते हैं। तो वे तो बहुत जरा दोषी अधिक दोषी है। और ये गते कामनाओं के कारण ज्ञान हरा गया, तो अपनी कामनाओं को पूरी करना चाहते हैं तो भगवान से करना चाहते तो उदार हो जाते। प्रपद्यंते अन्य देवता, अन्य देवताओं को पूजन करते हैं और देवताओं की पूजन करके उससे अपनी कामना की पूजन करनी चाहते, तो अन्य देवताओं नहीं भगवान की तरफ ही लगो सच्चे हृदय से। ये पांच रूप भगवान के माने गए हैं, ये ईश्वर कोटि के देवता है, शंकर और शक्ति पार्वती जी और गणेश, ये तीन तो ये है, एक सूर्य भगवान एक विष्णु भगवान, ये है ईश्वर कोटि के देवता। इसमें एक ईश्वर होगा दूसरे चार देवता होंगे, तो मुख्य ईश्वर को न पर देवता इंद्र वरुण आदि कई देवता है, तो उन देवताओं की उपासना करते हैं, उनका नियम धारण करते हैं। भगवान की उपासना का विचित्र बात है कि सुगम है और नियम नहीं है, केवल भीतर का भाव। जैसे बालक होता है वो हृदय से माँ को चाहता है, घबरा जाता है, रोता है, माँ को चाहता है और किसी से चाहता नहीं, तो इस तरह से उससे भी अधिक अपने भगवान की तरफ है। बालक में तो मूर्ता होती है और भगवत भक्त में विज्ञता होती है, समझ होती है, वो मूर्खता से माँ को चाहता है और ये तो विज्ञता से समझ करके एक भगवान को ही चाहता है। तो एक भगवान को त्याग कर आप चलो सब तरी पूरी होती। भागवत में आया है अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष धाम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अकाम कुछ भी कामना नहीं है, तीन श्री के आदि बताए कोई कामना हमारे कुछ भी कामना नहीं है, क्या करें भगवान का भजन करो बस, फिर कामना कोई है नहीं। तो दूसरों को पूछा तुम्हारे के हमारे तो सर्व कामना है, लोक और परलोक भी है, रिया भी मान और बढ़ाई आदर सत्कार द्रव्य पदार्थ नीलोकता सब तो चाहिए मेरे, और भगवान की प्राप्ति भी चाहिए और संसारी सुख भी चाहिए, अधोगति भी नहीं होगा, सर्व काम है। सर्व काम क्या करे भाई, सर्व काम न पूर्ति तो भगवान ही कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं कि संपूर्ण कामना पूरी कर सके। तीसरी श्रेणी को पूछा तुम क्या, हम तो भाई कल्याण चाहते हैं, केवल मुक्ति चाहते हैं, क्या करें भगवान का भजन करो। तो अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न जय देते पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा का तीव्र भक्ति योग से भजन करे। सबके लिए ये बात थी भाई, कामना हो निष्काम हो सब कामना हो, कामना केवल कल्याण की हो। तो सज्जनों ऐसा मौका है परमात्मा में लग जाओ, तो वे अन्य देवताओं को पूजन करते हैं, तंत्र नियम मानता है, उनके नियम अलग अलग होते हैं, देवताओं के भजन के नियम होते हैं अलग अलग, उन नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। भगवान के नियम क्या है, खास लगन है, लगन नियम बाहर की चीजें खास नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है, भीतर के भाव को जानते हैं, सच्चे हृदय से चाहना होनी चाहिए, वो साचे राचे राम तो परमात्मा की तरफ चले। तो दूध देवताओं को उपासना करे तन नहीं होता तो ध्यान नहीं होता, और भगवान कहते हैं वो तो देवताओं की तरफ चलते हैं, उन नियमों धारण करके तंत्र नियम से प्रकृतिया नीता सोया, अपनी प्रकृति है ना पहले से देवताओं की तरफ चलने की कामनाओं के सहित उससे नियंत्रित होकर चलते हैं, तो उसमें भगवान क्या करते हैं, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धा अर्चित इच्छति, जो जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस तरह देवता का पूजन करना चाहता है तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधामि, मैं उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ करता हूँ कि तुम इनमें श्रद्धा में लग जाओ। तो दूसरों की पूजा करने वाला मैं उनमें लगाते हूँ, भगवान की ये विलक्षणता है, दूसरे तो अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान कहते हैं तुम कामना करके अन्य देवताओं की उपासना करते हो, अन्य देवता में आदि इंद्र आदि में लग जाओ, उसी देवता में तो जहां लग जाओ, जो यो यांग यांग तनु भक्त, जो जो भक्त जिस जिस देवता का भक्त होता है उसी उस विषय में मैं श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। ये निष्पक्ष होने का भगवान का भाव है कि मैं ऐसा नहीं कि मेरी तरफ ही खेचो, ये भगवान का इतना उदार भाव है जो हर जगह मिलेगा नहीं। जो यो यांग यांग तनु भक्त, जिस जिस देवता भक्त है उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ, और वो श्रद्धा युक्त है, वो श्रद्धा प्रेम के भजन करता है तो उसकी कामना पूरी होती है, कामना पूरी होती है। वो भी कहते हैं मैं ही विधान, वो कामना भी मेरी दी हुई है, वो भजन करते हैं उसमें शक्ति भगवान देते हैं, सामग्री भगवान देते हैं, श्रद्धा भगवान देते हैं, और उस देवताओं का कामना भी पूरी करते हैं भगवान, परंतु अंत वत्त फलंते शाम, उनका फल अंत वाला होता है, नाशवान होता है। तो अल्प में दिशा उनकी बुद्धि अल्प है, अरे इतना ही काम भगवान में लग जाते निहाल हो जाते, अन्य देवताओं में श्रद्धा भक्ति करके पूजन करते हो तो उन देवताओं से उन कामनाओं की पूर्ति होती है, और भगवान में लग जाओ तो वे कामना तो सब पूरी होती है, और सब पूरी होते हुए भगवान कहते उदार है वे, भगवान अपने पर एहसान मानते हैं उनका। जैसे कोई धनी आदमी का लड़का हो और कहीं मांगे तो उसकी चीज मिलती है, परंतु वो मांगना जगह जगह मांगता है तो धनी आदमी को भी आश्चर्य आता है, दुख होता है कि तू मेरा होकर अड़ने दे क्यों मांगता है। ऐसे ही सज्जनों परमात्मा का अंश होकर ये दूसरे देवताओं की पूजन करता है और उपासना करता है, तो भगवान कहते हैं मेरे कौन सी कमी है कि जिसे तू छोड़ लगा, तो ये अल्प भेद से हम बताया, बुद्धि की ही अल्पता मंद बुद्धि है। अरे भाई उतना ही उपाय भगवान की तरफ करना है, भगवान की तरफ उतने से भी कम करना है, वो तो तंत्र नियम वास्ता है। अलग अलग उन्हें नियम धारण करना पड़ेगा, और यह नियम नहीं है, यह तो केवल भगवान की तरफ चलना है। भगवान नियमों को नहीं देखते, भगवान भावग्राही जनार्दन उनके भाव को ग्रहण करते हैं। तो मेरी तरफ चलो तो सुगमता भी है, सरलता भी है, और श्रेष्ठता भी है, और वे कामना वाले जो अर्थ जिज्ञासार्थी है उनकी कामना भी पूरी होती है, और मेरी भी प्राप्ति है, माँ मेरे को भी प्राप्त हो जाते हैं। वे तो कितनी बहुत की बात है, लोग सकाम ये समझे बड़ी अच्छी बात है, परंतु विचार कर देखा था भगवान से बढ़कर कोई कामना है, कोई पदार्थ है जो भगवान से चाहे, तो भगवान के भगत सिवाय भगवान के और किसी से चाहता ही नहीं, कोई कामना उनकी है ही नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, और उसी दीवार भगवान के नाम का जप करता रहे। भाव चाहिए भाव, नौवे अध्याय में कहेंगे अभी से शूद्राचारो पापी से पापी भी अनन्य भाग मेरे वजन ही करता है, ये पक्का विचार होने मात्र से उनको भगवान के लिए साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव से मंतव्य उनको साधु ही मानना चाहिए, क्यों के सम्यक विवेश तो निश्चय कर लिया भगवान की तरफ। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, जहाँ हो वहाँ ही। गीता की ये विलक्षणता है, जहाँ आप है वहाँ ही भगवान में लग जाओ। भगवान का चिंतन करना दो बात बताई, एक तो भगवान का भजन करना, एक जनता की सेवा करना। गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए भी ऐसी है कि वह सेवा करे, सुख पहुंचावे, हर एक का हित करे और भगवान का भजन करे। तो ये अपने स्वार्थ बुद्धि रहने से भजन की सिद्धि जल्दी नहीं होती, त्याग से जल्दी सिद्धि होती है, क्योंकि संसार है इससे संबंध तोड़ना है। तो संसार से संबंध तोड़ना कैसे टूटेगा, इसमें जरा ध्यान दे, एक बात बतावे। हमारा जो जन्म हुआ है वो जन्म किसी ऋण अनुबंध से हुआ है। बहनों माताओं लड़कियों का जो संबंध होता है, विवाह होता है, वो विवाह होता है वो भी पूर्व के संबंध से होता है, आपस में ऋणानुबंध होता है, लेना देना होता है। तो पहले कुछ उनसे लिया है, उनका देने के लिए जन्म होता है, और कहीं लेने के लिए जन्म होता है। तो पहले लिया है आगे फिर लेते रहते हैं, जैसे आपकी कहीं दुकान हो और दुकान जमा करके देना शुरू किया तो उधार दिया सब कोई, अब आ गया वो आता जाता है, उधार दे देते हैं, फिर रुपये आ जाता है, फिर उधार देते हैं, उधार देकर फिर आ जाता है, ऐसे व्यापार चलता है। अब वो दुकान उठाना चाहे तो कैसे उठे, दुकान उठे कि जितना हमें लेना है वो तो आ जाए उतना ले ले, देना है वो पूरा का पूरा दे दे, किसी का भी कर्ज अपने पर ना रखे, सबको दे दिया जाए, और अपना लेना है उसकी छूट कर दे, जितना मिल जाए उतना तो ले लिया जाए, और नहीं मिले छूट दो तो दुकान उठ जाएगी। तो इसी तरह से घरों में रहने वाले भाई बहनों को चाहिए कि अपना ऋणानुबंध से जो जन्म हुआ है उससे पहले का जो ऋण है वो सेवा करके उतारो। आपस में खटपट करते हैं, लड़ाई करते हैं, इनसे बहुत गलती होती है, बहुत नुकसान होता है। अरे आप आए हैं देने के लिए, साधक का जन्म देने के लिए होता है। याद करो, जो कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, शांति चाहता है, सुख चाहता है, कष्ट से बचना चाहता है, तो उसके लिए उदारता बड़ी भारी आवश्यक है। तो सबकी सेवा करे, सेवा करने मात्र से पहले लिया हुआ ऋण है वो उतर जाता है, और सेवा लेने से नया ऋण होता है। तो सेवा लेने का तो विचार ना रखे, करने के विचार रखे, सेवा करे। तो सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, भाई बंधु है, पुत्र पुत्री है, जितने कुटुंबी है उन सबका ऋण चुकाना काम रखे। एक एक भाई एक एक बहन गृहस्थ में रहते हुए अपने याद रखे, भगवान को तो याद रखे, और जो जितने कुटुंबी है उन सबकी सेवा करे, सुख पहुंचावे, वे आपके अनुकूल न पड़े तो भी अपने सेवा करें, वे सेवा करें तो भी सेवा करें, वे उदासीन रहे सेवा न करें तो अपनी सेवा करें, और सेवा करें तो ही सेवा करें, विरोध करें तो भी सेवा करें। उमा संत की ये बड़ाई मंद कर जो करे भला, ये क्या है? ये साधक का लक्षण है। विभीषण साधक भक्त थे, सुग्रीव कामी भक्त था, ये संसार बचाओ भक्त नहीं था, भगवान था। और निषाद राज तीन निषाद राज वृत्त त्यागी तत्व जीवन मुक्त था। तो सबको भगवान अपना भक्त मानते हैं, तो कामी को भी अपना भक्त माना। परंतु साधक होता है वो देने वाला होता है, लेना बंद कर देता है, लेना में तो ऋण होता है, लेने की वासना से न लेवे। जैसे घर में आप भोजन करते हैं उसका भोजन ले लो, पर लेने की आशा मत रखो, भोजन भी लो तो उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको दुख न हो जाए इस बात से भोजन कर दो, नहीं तो कह दो भाई मैं बड़ा हूं तुम भी खाओ हम भी खाओ। सज्जनों अभी मौका है बहुत बढ़िया कलयुग का, अरे कलयुग में भी विशेष कलयुग है ये, क्या 28 साल है ना मन्वंतर, इसमें कलयुग बहुत विशेष है, इसमें सेवा का महत्व बहुत ज्यादा है, ये क्रूर ज्यादा है कलयुग, इस वास्ते सेवा करो, अपने सेवा मत लो, जहां तक अपनी नियत सेवा की तो लड़ाई कम मत करो, सामने बोलो मत, बहन माता है सामने बोले प्यार करे तो सब ठीक हो जाए। एक बात याद आ गई, एक वो संत थे तो घूमते रहते थे, हम तो देखो भाई सवारियों पर चढ़ते हैं इधर उधर चले जाते हैं, वो बड़े वृद्ध संत थे तो पैदल ही घूमते पार्षद मिल चले गए, उस गांव में ठहर गए, वहां 10-15 दिन ठहरे, फिर धीरे धीरे दूसरे गांव, ऐसे 10-15-20-100 गांव में घूमते थे और सत्संग कराते थे, और लेना अपने कुछ नहीं, भजन स्मरण करते लोगों को लगाते थे, लोगों का बड़ा भाव था उनके प्रति। तो एक दिन सुबह ही पहुंचे गांव में पहुंचे तो गांव में एक आनंद की लहर छा गई, महाराज आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बेटे की भी बाबा जी, बाप की भी बाबा जी, दादा की बाबा जी, बाबा जी की बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, सासू के भी बाबा जी, सबके बाबा जी, बाबा जी आए, बड़ा आनंद छा गया, लोग आए दर्शन करने के लिए। उसमें एक माई ने आकर कहा कि महाराज अमुक गांव में आप जाते हो ना, वो आपका भगत है ना, भगत है? हाँ माता जी है ना, उसकी लड़की है ये मेरी, वो मेरी लड़ती बहुत है। हाँ महाराज बहुत लड़ती, ऐसा बुलाना दे रही है मानो कि महाराज की कन्या हो, आपकी लड़की हो, वो लड़ती बहुत है मेरे से। तो महाराज ने कहा, अब मैंने वो छोटी सी खेलती थी, महाराज जाते ही थे सर एक ही थे, अब बड़ी हुई ब्याह गई ससुराल में आ गई। तो महाराज ने पूछा, बेटा तो लड़ती क्यों है? महाराज इतना कहते वो तो रो पड़ी, दर दर दर और सुपड़ लग गए। तो सासु कहा, तुम जाओ मैं बच्ची को पूछूंगा क्या बात है, इनका दुख क्या है। अब बहुत लौट गई, कहे बेटा सच्ची बात बताओ, तेरी तकलीफ क्या है बता। तो महाराज जी के बाप दादा वे महाराज भक्ति रखते थे, तो इनके मन में भी विश्वास था भी हमारे माँ बाप ही मिल गए, ऐसा हृदय हुआ। महाराज मैं कोई काम करूं मेरे सासु के पसंद आता ही नहीं, कितना ही काम कर दे तो ये लड़ती ही रहती है। सासू तो कहे बहू लड़ती है, अरे बहू कहे सासू लड़ती है, लड़ती दोनों है, दो मिनट लड़ाई नहीं होती, कम से कम दो आदमी चाहिए लड़ने के लिए, अकेला लड़ाई कैसे, ज्यादा तो हजारों सैकड़ों 1800 नहीं लड़ी, मन कम से कम दो की लड़ाई चाहिए। अब दो लड़ाई में एक लड़ाई अगर ना करे तो लड़ाई मिट जाए, पर दोनों लड़ाई करे तो लड़ाई चले, एक कहे दूसरे मानी गोरख थे दोनों ज्ञानी। तो महाराज ने कहा, बेटा लड़ाई मत करो। तो महाराज ने क्या करूं कि तेरे को ताबीज कर देंगे, एक ऐसा मदद बना देंगे, मंत्र कर देंगे, तेरी लड़ाई मिट जाएगी। तो महाराज बहुत ठीक है, तो देवर खड़ा था उसका, उस छोरा इधर आया, जा भाई दवा कलम लिया और थोड़ा कागज लिया और एक ताबीज लिया, मांग लिया, मंगा लिया, मंगा कर बाबा जी ने ली रीति सी लेकर उसमें लिख दिया, लिखकर समेट कर ताबीज में बंद कर दिया और क्या, देखो बेटा ये तू बांध लो अपने गले पे, ये तुम बांधो तुम्हारे घर की लड़ाई मिट जाएगी। पर तो एक बात ख्याल रखना, क्या एक बात ख्याल रखना, ये उनका परहेज है, जो काम कहे वो कर लो और सामने मत बोलो। दो बात करनी पड़ेगी, कितने के बारे में ना, 12 महीनों की इजाजत है, 12 महीना करना पड़ेगा, जो कहे वो काम कर दो और सामने मत बोलो। ये दो बात रखनी पड़ेगी। देखो ये मंत्र खराब हो जाएगा, जंत्र तो मैं पीछा कर दूंगा, मगर बेटा तू बोल गई सामने, वो फिर मेरे हाथ की बात नहीं है, फिर तो उतने दिन वो तो गया। जैसे एकादशी करे एक दाना बाजरे खा ले, पेट को भरा नहीं पड़े, एकादशी नहीं रही, इस बार नियम भंग हो गया, फिर उस दिन से फिर 12 महीना मारा जाएगा, वो तो भंग हो गया। कर लेगी हाँ, 12 महीना करना बेटा, ये ज्यादा नहीं है, इतना ही है 12 महीना। महाराज पर श्रद्धा भक्ति थी ही, माँ बाप सब मानते थे, इस बार महाराज पर भक्ति, ठीक महाराज मैं कर लूंगी। अब महाराज वो हो गई जो सामने तो बोले नहीं, कह जो कर दे, अब लड़ाई क्यों है। सासू ने देखा रहे महाराज के जंत्र में कितनी ताकत है, एक दिन में लड़ाई मिट गई हमारे घर की। अब सामने नहीं बोल, लड़ाई कैसे करे, जबरदस्ती थोड़ी लड़ाई करनी है, कह जो कर दे लड़ाई काम कर दे। ऐसे काम होते होते महाराज फिर घूम गए। 2-4 महीनों के बाद आए तो सब बस सासू राजी हो गई, महाराज आपके ने तो हमारे घर की कलई मिटा दी, लड़ाई मिटा दी, बड़ा निहाल कर दिया। बच्ची को पूछा कि बेटा क्या है, कि बाबा जी मैं तो एक दिन भूल गई, सामने बोल गई, सासू ने तो ख्याल ही नहीं है, वो निगह रखती है ना, परहेज रखती है, तुम्हें बोल गई। बेटा उस दिन से 12 महीने माना जाएगा, पहली बात उगल गया वो तो गया, ठीक है। 2.5-3 वर्षों से 12 महीना पूरे हुए, 12 महीने पूरे हुए, पर सब घर वाले इतने राजी हुए कि महाराज इन सासू बहू की लड़ाई से हम लोग तंग आ गए, अब ये दोनों मिल गए तो हमारे घर में बड़ी शांति होगी, महाराज साहब लड़ाई मिट गई। संतान का ठीक है, तो भाई देखो ये ताबीज है ना, तुम्हारे को बता दें, तुम भी ऐसा ताबीज कर लो जिससे लड़ाई मिट जाए। कि ठीक है महाराज, तो चलो आज तुम्हारे भिक्षा करेंगे घर पर। महाराज भिक्षा करी, फिर क्या देखो घर वालों के सिवाय कोई ना रहे, सब दूर भेज दो, छोटे बड़े दूसरे घर वाले ही रहे, इनके सिवाय कोई ना रहे, सब कहे जाओ भाई घर वाले, महाराज कोई बात कहेंगे, घर वालों को शिक्षा देंगे, सब घर वाले, अब बाहर का कोई नहीं। महाराज भाई लड़की है, देवर है, जेठ है, दंड है, कोई सास है, कोई कुछ है, कोई कुछ सड़ा है, क्या क्या होते हो आप जानो कुटुम्ब के सभी। तो महाराज बोले कि देखो लारे छोरा वो ताबीज ला, तो भुजाई से ले आया यार, ये दे दिया महाराज ने, तो तुम खोलो इसको। उसको खोला सा, खोलते एक नीर में लिखा हुआ कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु के क्या, ये तंत्र लिखा हुआ कि मैं इसमें शक्ति, अरे शक्ति इसमें नहीं है, अब तुम राजी हो तो हमें क्या मतलब, नाराज बहुत प्रेम से हो तो साधु हो क्या, लड़ाई करो साधु हो क्या, हम तो एक दिन भिक्षा कर चले जाओ हमारे, तो इसमें शक्ति है इसमें नहीं है, शक्ति है कि सामने न बोले कड़ा करे। तो ए भाया माताओं बैठी बैठो बैठे बैठी है, ये सब की सब ये ताबीज बांध लो अपने गले, ताबीज लाना लिखना बनाना बांधना आफत है, नियम ये पकड़ लो कि बड़ों के सामने बोलो मत, अरे कह जैसे काम कर दो, अरे रोजी ना सासू के पगा पड़ो, सासू के पगा पड़ना पैर दबाना है और चरणों में सिर रखकर नमस्कार करना है। लड़कों को भी चाहिए कि माँ के चरणों में नमस्कार करे तो सिर रख करके गए, मस्तक से माँ का चरण छूना चाहिए, हाथों से नहीं मस्तक से। संसार में माँ के सब बड़ा कोई नहीं है, जब माँ के समान कोई बड़ा नहीं है तो भाई तुम्हारे सासू से बड़ा कौन हुआ बताओ। तो सासू के चरणों में नमस्कार करना, पैर दबाना, सेवा करना बड़ी भारी इसमें है, निरीक्षणता है, अलौकिकता है, भगवान बड़े राजी होते हैं, अपने बड़ों की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान विश्वास करते हैं, और अपने माता पिता है सास ससुर की सेवा नहीं करते तो भगवान विश्वास नहीं करते, अपने माइतों कहने हमारा कब होगा ये, इस वास्ते बड़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा समन सुसाय में सेवा कह दो, काम कर दो। भगत मेरी ऐसी बात भी हो जाए कि सासू कह दे करो, परंतु तुम्हारे को मालूम है कि ऐसा करने से गलती हो जाएगी, तो कहते हैं खड़ी तो हो जाओ काम करने के लिए, हाथ जोड़ खाओ खड़ी हो जाओ। तो क्या बात है कि देखो माँ जी ये ऐसा बात है, ऐसा ऐसा काम करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, तो और आपने कह दिया कि नहीं कर दो, और कर दे काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाए भाई बहुत, तुम तो ठीक कहा। तो कहता हूँ माँ जी ऐसा नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था, ऐसा अभिमान नहीं करना, मेरे को पता नहीं माता जी, मैंने तो अपने बुद्धि से बात कही वो सच्ची निकल गई, कोई मेरे में शक्ति थोड़ी है, मैं कोई अंतरिया में थोड़ी हूँ, ऐसा करो नम्रता होने से तो आपका प्रेम हो जाएगा, अगर वो न करने से अच्छा रहता फिर सदा में सदा बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे सदगुणों से घर में अपना प्रेम बढ़ाना। बहनों जो ये होती है लड़की, वो दो कुल का उद्धार करती है, माता पिता का कहना मानती है, उधर सासुर को कहना मानती है, दोनों कुटुंब में रहती है, उसको दोनों कुल का प्रसन्नता होती है। भगवान महाराज, भगवान जब चित्रकूट में रहते थे तो भरत जी महाराज मिलने के लिए गए, तो महाराज जनक को भी पता लगा, महाराज जनक ने गुप्तचर भेजे कि जाओ भरत क्या कर रहा है, अब आया है तो क्या करता है, तो वे बातें सुनी, भरत की बात सुनी कि भरत तो भगवान राम जी को मनाने के लिए जा रहा है, तो जनक जी पर बड़ा असर पड़ा, तो भाई अपने भी चलो, तो जनक जी महाराज भी आए उधर से, इधर से भरत जी महाराज आ ही गए पहले। दोनों जब मिले तो जनक जी आने पर सीता जी है जो पिताजी के पास गई, चरणों नमस्कार किया, तो लड़की ऊपर हाथ दिया और हृदय लगाया कि बेटा पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटा तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र किया, दशरथ जी का कुल भी पवित्र कर दिया। तो लड़की अच्छी होती है दो कुल का उद्धार करती है, अरे कलंक लगाती है तो दो कुल को कलंक लगाती है, लड़का ठीक करता है तो एक कुल का ठीक करता है और दूसरे कुल का क्या करे। लड़की गई थी बात है, ये जो घर है आपका, घर में गृहिणी गृह माहु न गृह गृह मित्याहु, गृहिणी गृह मुच्यते घर कहलाता है स्त्री के कारण से। हमारे भी बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं साधुओं के, तो साधु मकान कहो, मठ कहो, रावण द्वारा कहो, ठाकुर द्वारा कहो, कुछ नाम कहो, स्थल कहो, घर कोई नहीं कहता ये साधुओं का घर है, तो हमारी कमी क्या है। हमारे साधुओं के धन भी होता है, मकान बढ़िया होते हैं, सब ठाठ बात होते हैं, मगर एक स्त्री नहीं, तो स्त्री नहीं होने से घर नहीं होता। अरे घर वाला वृक्ष ले बैठ गया वहां तो वो घर होता है, अमुक साधे घर है, ये छोटा सा छप्पर है तो भी घर है। तो घर की मालिक गृह लक्ष्मी स्त्री है, इस स्त्री के कारण से सब बंधन है, संबंध होते हैं स्त्री के कारण, संबंध होते हैं सभी। तो ये महालक्ष्मी है, ये अन्नपूर्णा है, ये सबकी माता है, सबका भरण पोषण करती है, सबका ही भरा पालन पोषण करती है। तो बहनों माताओं आप घड़ा प्रेम रखो, आपस में स्नेह बढ़ाओ, उस स्नेह बढ़ने से घर बड़ा शांतिदायक होता है। आप हरदम घर में रहती हो, लड़ाई हो आपकी हरदम लड़ाई होगी, यार प्रेम हो तो हरदम होगा। पुरुष तो काम करने को जाते हैं, शाम सुबह आ जाते हैं, रात में रहते हैं, फिर चल देते हैं। तो आप ऐसा प्रेम रखो, जो प्रेम रखने से अमृत हो जाता है अमृत। एक एक हरि दृष्टि से देखे, एक आदर दृष्टि से देखे, तो ऐसे सासू की सेवा करो, वो तुम्हारे सौभाग्य है, उसकी माँ है, सौभाग्य रूपी फल है वो वृक्ष, इसका ही है वृक्ष से ही, सासू से ही तो पैदा हुआ तुम्हारा पति, इस बार तो उसी सेवा विशेषता से करो। अरे सासू के पति के नाते ही ननद का भी आदर करो, जेठानी का आदर करो, देवरानी का आदर करो, क्योंकि पति के साथ जिनका संबंध है वे सब के संबंध पति के संबंध से है, तो एक पति की मुख्यता है। सीता जी वनवास में जाती है भगवान राम जी के साथ, तो वो कितनी विलक्षणता है। दशरथ जी कहते हैं कि ये जनकराज दुलारी जनकराज पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, परंतु बात एक ही धर्म एक व्रत नेवा, भगवान में भगवान के साथ गई, तो इसलिए पति मुख्य है, परंतु पति के नाते पति के पूजनीय हमारे बहुत पूजनीय है। आप रामायण पढ़ लो, पद्मपुर में रामायण आती है, तुलसी कृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, भागवत में, महाभारत में रामायण है, कई जगह रामायण है। सब रामायण में आप देख लो केकई ने बिना कसूर राम जी को जंगल में भेज दिया, परंतु सेवा करने में किसी रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी ने दुख दिवा रखी हो। कौशल्या माँ की तो सेवा ज्यादा करे और केकई कम करे किसी रामायण में नहीं है। ये बड़ी कड़ी बात है, पतिव्रता स्त्री के लिए पति को दुख देने वाला हो उसी सेवा करना बड़ा कठिन होता है। पर सीता माता की आप देखो सेवा तो कम नहीं करती, पहले जाकर केकई नमस्कार करती है। राम जी भी वनवास में आए तो पहले केकई में मिले, माँ केकई महल में गए पहले उसको नमस्कार किया। तो रामायण की शिक्षा कितनी विचित्र है, बिना कारण दुख देने वालों का भी आदर करते हैं। मंथरा ने किया तो मंथरा का आदर करते हैं राम जी, और कहा कि तू तो मेरी माँ है, तेरी गोदी में तो मैं खेला हूं। अब मंथरा भी खेलाती थी राम जी को, जब केकई प्यार करती तो मंथरा भी खेलाती थी राम जी, मंथरा की गोदी में खेलते थे। तो तू तो माँ है, ऐसा आदर किया मेरा रू पड़ी वो, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है, ऐसे केकई का भी असर, केकई पर असर पड़ा। तो भाई उमा संत की, संत क्या जो साधन करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वही संत। तो मंद कर जो करे भलाई, बहनों माताओं को चाहिए कि अपने बड़ों की सेवा करे, वो कोई अपने को दुख भी दे कष्ट भी दे कोई परवाह नहीं, अपने सेवा करना है, अपने एक ही काम है। लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया बात है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा भौजाई को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, सबको छोड़कर एक पति के पीछे आई। अब पति को भी राजी न कर सकी, इस कुटुंब का भी पालन न कर सकी, तो क्या किया, इतना त्याग किया, तेरे को त्याग यहाँ भी करना है, उसको सुमन छोड़ आई, यहाँ इनकी सेवा करना है, सबको राजी रखना है, सास ससुर देवर जेठ दांग आदि जितने कुटुंब में है सबकी सेवा करना है, महाराज परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इससे सास ससुर बहुत तंग करते हैं, जरा सास ससुर को भी समझाने के लिए आप गए। अरे भाई मैं क्या समझाऊं, आप समझो, अब आपकी तो बेटी है, वो आपकी जो बहू है इनके माँ बाप कौन है, इसकी रक्षा करने वाले कौन है बताओ, आप सास ससुर हो। अरे ये बिचारी इतने दूर से आई, माँ बाप है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, अरे आप भी तंग कर दो, रोवेगी कहाँ है, किसके आगे जाकर कहेगी, पति से कहे तो पति भी माँ बाप के बस में ही होना ही चाहिए, रोते है ज्यादा, कई जगह तो पति है माँ के सिखाने से स्त्री को तंग करते। तो ऐसे लड़कों को भी चाहिए कि ऐसा अन्याय न करे, जो सब कुछ छोड़ करके आई है तो उसका आदर करो। आपने क्या छोड़ा है, पत्नी क्या छोड़ा, वो तो बाप की गद्दी पर बैठा है, लड़की ने त्याग किया है, वो त्याग मूर्ति है, इस वास्ते वो पति को भी चाहिए, माँ और लड़े तो माँ से जा के दे, माँ तू तो माँ है, मैं तेरे से लड़ू तो बेटा ही हूँ, तो इससे लड़ेगी ये रोवी क्या, ये किसको कहेगी, लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है, महाराज सास है जिठानी है वे सब लड़ती है, अरे आजकल तो एक दो नई लड़ाई चली है, दहेज कम आवे तो लड़की को तंग करते, अब लड़की क्या करे, लड़की का क्या कसूर कि तेरे बाप ने दहेज दे दिया था, तो लड़की को तंग करे दहेज मिल जाएगा, कितनी मूर्खता है। अरे दहेज देने वाले तो तुम्हारा सगा है और ये तो तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारा बालक है, तो अब इसका तंग क्यों करो, इसे लाड प्यार रखो। महाराज कहीं कहीं ऐसी अन्याय की बात सुनी है कि दहेज कम आने से उसको मार देते हैं, तो दूसरा पढ़ाएंगे छोरा तो उसे कौन दहेज आ जाएगा। मनुष्य की कीमत आपने कुछ नहीं समझी, धन ही धन बढ़िया है, अरे भाई मनुष्य है, मनुष्य धन कमाता है, धन को मनुष्य पैदा करता है, क्या मनुष्य को धन पैदा करता है, धन का इतना अभिमान इतना आदर जिसे मनुष्य का तिरस्कार करो, जो घर पर लड़की आई है उसे आदर करो, निभाओ, लड़ाई करने वाली हो तेज हो तो भी उसको निभाओ, और बच्ची को चाहिए लड़ाई ना करे। भाई अपने मारवाड़ी कहवा तो दोनों हाथ भेड़ा के धुपाए दोनों, तो दोनों रखो ऐसे ही प्यार करो। लड़की है आई है दूसरे घर से आई है, यहाँ कौन है इनके परिचित नहीं आई है, अरे आप तो सब एक हो गए और लड़की को तंग करते हो, कहाँ जाएगी? बड़ा भारी पाप है, अन्याय है, वो गरीब है। तुलसी हाय गरीब की, हरिशे सही न जाए, मुंह बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए। धोखड़ी होती देखेगा लोहार की, वह धोखड़ी पाड़ी मरा बकरा मरा तो उसकी लोह भस्म हो जाए। लोह ऐसे गरीब की हाय है, वो किसी को कह नहीं सकती, सुना नहीं सकती, और बेचारे को तंग करते हो तो वो भीतर भीतर रोती है, उसकी बड़ी भारी हाय लगती है, उससे महाराज कुटुंब का नाश हो जाएगा। यत्न दार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति लिखती है कि जिस घर में भगवान राजी रहती है, स्त्रियां प्रसन्न रहती है, वहां देवता रमण करते हैं। अरे भगवान दुख होती है और आंसू पड़ते हैं तो देवता नाराज होते हैं। अरे आंसू में जीते कर्ण भूले, इतने हजार वर्षों तक वे माँ बाप नरकों में रहते हैं। तो लड़की के साथ बड़ा प्यार का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो। आपकी है अब, ये पीर की थोड़ी है, गोत भी आपका गोत हो गया, इसका गोत बाप का गोत नहीं रहा, आपकी है वो सभी, अब उसका तिरस्कार करो। जन्मी हुई लड़की से ज्यादा आदर करना चाहिए, जन्मी लड़की तो हो जाएगी दूसरे गोत की और ये आपके गोत की है, वो निजी है आपकी, वो पराई है। कहते हो आप लड़की है तो पराया धन है, वो तो पराया धन है, अरे ये पराई है, ये आपका है खास। अरे आपका भी उद्धार नहीं करो, आपका भी लाड प्यार नहीं करो, किसका करोगे बताओ? क्या किसी दुनिया में लाड प्यार करोगे? आपका बालक है, अब सबूत है कबूतर जैसा जैसा है, आ गया घर में तो उसका प्यार करो, स्नेह करो, शिक्षा दो, सच्ची बात बताओ, उनके हृदय से द्वेष मत करो। और प्यार से स्वभाव सुधरता है, जल ये शासन से जमा जमा सुधरता नहीं है स्वभाव। प्यार करो, हित करो, पर हित बस मन जिनके मन में, आपके मन में बहू का हित होगा तो आज भी फिर समझेगी कभी। भगत पर सासू मर जाने पर रोवेगी फिर बहू, अभी सासू का कड़ा नहीं मानती है, वो प्रेम से आदर करती है। तो बहनों सत्संग कर गए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मौका मिला है, तो ये मौका खो दोगे तो बड़ी गजब हो जाएगी। इस वास्ते सास ससुर को आप सब प्रेम रखो, एक एक भाई एक एक बहन जो सदस्य है घर के सबके सब प्रेम रखो। किसी का खटपट हो जाए तो शाम की भगत में सब इकट्ठा हो जाओ और कीर्तन करो, और कीर्तन करके और एक एक को नमस्कार करा करके खटपट मिटा दो। थोड़े से खटपटी शुरू हुई, बड़ा भारी महाभारत हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई हुई, एक क्या क्या वो द्रुपद था नहीं, तो उसने वो पढ़ते अग्निवेश एक महाराज थे, उसके पास ये द्रोणाचार्य अधिक पढ़ते थे, तो वहां पांचाल देश राजा प्रसति वो प्रसति भी पढ़ता था। तो द्रोणाचार्य महाराज के आपस में प्रेम था, तो प्रेम होने पर वो बोला कि मेरे को राज्य मिल जाए तो आधा राज्य आपको दे दूंगा, क्योंकि वो पिता मौजूद थे, बड़ा भाई मौजूद था, उसने देखा कि मेरे राज आने का है ही नहीं, पिता जी रहते हैं, बड़े भाई राजगति बैठेंगे, ब्राह्मण राज्य हो जाएगा। अरे बात क्या समय पाया अग्रज मरियो बड़े प्रसिद्ध मेरे बाप यज्ञसेन पांचाल को, और यज्ञसेन पांचाल का भैया निर्पति थे बाप, अब निर्पति हो गया, तो ये निर्पति हो गया। द्रोणाचार्य फर्क ख्याल नहीं किया, द्रोणाचार्य राजनीति कर कुछ ख्याल नहीं किया। अश्वत्थामा हुआ, अश्वत्थामा खेलता खेलता बच्चों के साथ साथ उनके घरों में चला गया, तो घरों में दूध पियाती है माँ, अरे थोड़ा दूध पी दे, यही दौड़ कर आया और माँ मैं दूध पीऊंगा, अब बाल को क्या करे बाहर से गए बाहर के दूध, तो बात बेटा गाय है ही नहीं अपने दूध क्या करे। वो रोने लगा तो कृपी ने कहा, द्रोणाचार्य उसकी कृपी माँ अश्वत्थामा की, कि आप इतने राजाओं को पढ़ाते हो सुनाते हो और लड़का है दूध के लिए रोता है, तो एक गाय आपके पास नहीं, बड़े बड़े राजकुमार आपके पास पढ़ते हैं, ये सब आपका आदर करते हैं, गाय नहीं है। तो इनके मन में आई कभी द्रुपद कहता था कि मैं यज्ञसेन नाम था, उसके वो कहता था कायद हूँ, तो अब क्या बात है, वो राजा हो गया है, अब राज मांगू। तो ये दिन चले गए वहां गाय के लिए, गाय के लिए चले गए तो बारिश ने बताया कि द्रोण आया, तुम्हारा मित्र द्रोण आया है। कहते भाई मित्र आया तुम्हारा, साथ दौड़ने वाले सहपाठी थे, गया देखो मित्र मित्र कौन है, द्रोणाचार्य है। तो मित्र गए तो कहा देखो देखो जी ये मेरा मित्र है, मैं राजा तुम शत्रुधर कीनो हाशी कुमंत, हाशी उड़ाई के देखो मित्र का लक्षण देखो, ये मित्र है हमारे, कहा तो मैं छत्रपति, कहा ये भिखमला, और कहते मित्र है, तू मित्र नहीं कहता तो गाय दे देता, मैं गाय नहीं देता, जा तिरस्कार कर दिया। महाराज द्रोणाचार्य पीछे लौट गए, या क्या करे ब्राह्मण, आ करके कृपा से कहा चलो हम यहां नहीं रहेंगे, अब इस राज में नहीं रहेंगे। तो ये चले गए कृपाचार्य की बहन थी, तो कृपाचार्य थे कौरवों के गुरु, तो वहां पहुंचे शाला के पास में, तो वहां रहने लगे, तो वहां रहने लगे, तो आनंद से रहते, उन्होंने बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया, बहुत सत्कार किया। और तो महाराज द्रोणाचार्य बड़े नामी धनुर्धर थे, धनुष विद्या में बहुत तेज थे। तो महाराज भीष्म जी महाराज ने देखा तो भीष्म जी ने सब प्रबल व्यवस्था भीष्म जी करते थे, तो महाराज 100 पुत्र ये 5 ऋषभ दे दिया, मैंने ये सब आप पढ़ाओ, इनको सिखाओ आप। द्रोणाचार्य सौंप दिए, पाठशाला बन गई। इसमें रहते रहते बात हुई, तो वो मन में दुख होता है ना, तो विद्यार्थियों के सामने बात निकल गई कि मैं ऐसा हुआ, इस वक्त मेरे को राज दिया नहीं, मैं आ गया, क्या तक राज दूंगा। तो दुर्योधन ने बात सुना कि मैं करूंगा, तो दुर्योधन गया, वो हार गया। तो अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को आज्ञा हो जाए, द्रुपद के ऊपर अच्छा बेटा तुम्हारा राज लिया कि मारना नहीं है, वो मित्र है, मैंने मित्र कहा है, वो मित्र कहता है मित्र को मारना नहीं, तुम ले आओ पकड़ करके। महाराज लाल बांध हाजिर करा, कोताही उसको कहा कि तू तो कहता है कि भिखमंगा है, आज भिखमंगे के सिवाय तेरी सहायता करने में तो बुला है, हिमायती कौन है तेरा। बड़ी शर्म आई उसको, क्या करे, बांध दिया। तो महाराज द्रोणाचार्य ने किया कि ये कहता था कि मैं आधा राज दूंगा, अब राज इसका हमारा सब हो गया, अब आधा राज दे दो उसको, तूने आधा दिया मैं देता हूँ आधा राज तेरे को। तो उसे बड़े मन में दुख हुआ, आधा राज द्रोणाचार्य ले लिया। वो दुख हुआ तो ये अब जलता है भीतर से, मेरा कितना अपमान किया कौरवों के साथ में, वहां मेरा अपमान हुआ, दीनार मेरा तिरस्कार हुआ। तो याद उपयाद ऋषि थे, ऋषि उसने यज्ञ करना स्वीकार नहीं किया, याद उपयाद ने स्वीकार किया, कोई ऐसा करो जो द्रोण को मारे, ऐसा मम कोई पुत्र है जो मारे द्रोण, द्रोण को मारने वाला पुत्र होना चाहिए मेरे। तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के राज एक द्रोण को मारे, एक कौर पांडव ये जो मेरे पर विजय करी उनका, द्रोण को मारना और कौर पांडव को मारना। तो उन्होंने यज्ञ किया, वो आहुति दी पुत्र के लिए, तो यज्ञ कुंड से और दृष्टि बेटा पैदा हुआ, और ये बेदी थी उससे द्रौपदी पैदा हुई। ये बेदी थे कृष्णा भाई 7 वर्ष की बाल, 7 वर्षों के जावे इतनी बड़ी वो बेदी से पैदा हुई है, और क्या ये दोनों ठीक कर देंगे तुम्हारा जाओ। तो द्रौपदी के कारण लड़ाई हुई से भी दृष्टुम्न ने उसको मारा द्रोण को, तो ये लड़ाई हुई। अब बड़ी भाई लड़ाई हुई, घमासान 18 छोड़ी मिली, मूल में क्या थी, राज पाए गाय जो हासियत की नहीं है, पहले गाय देने को कहा, आधा राज देने को कहा, और राज पा करके गाय भी नहीं थी, यहां से इतनी ही बात हुई, चने से भारत हो गया, मूल बात इतनी यार महाभारत हो गया। तो आप लोग कह रहा है कि आप छोटी सी बात को मत मानो, जब मन में मुटाव हो तो रात्रि में कीर्तन करके एक एक पगा पड़ा करके नमस्कार करके घर में शांति कर लो, जिसमें आपकी लड़ाई ना हो, लड़ाई बढ़ जाएगी फिर हाथ की बात नहीं है, काड़ो पाड़ो लड़ाई बढ़ गई तो फिर हाथ की बात रही। इस वास्ते सदा याद रखो, कोई कलह नहीं, चुप कभी आप बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा की पत्थर है, कई तरह के, अपने घर की बात नहीं करी। बहुआ से कह रहा हूँ आप माँ सासू की निंदा मत करो, बाहर जाओ पूछे तो अपने घर की कभी निंदा करो, मंत्र गृह क्षेत्र घर का घर की बात बाहर निकाल रही, दुख पाओ सुख पाओ घर के घर में रहो, दूसरों कहने से क्या फायदा होगा, उंगली करोगे वो पीछे सास के पास आओगे तो सास तुम्हारे रीस करेगी, तुम सास में फैल रही हो गई। तो किसी के साथ मत कहो, अपने चुप रखो। सासू कह भी दे तो भी तुम चुप रहो, अपने घर की बात तो नहीं करनी, लड़ाई की बात कहोगे तो वे कह दी सासू लड़े कुत्ते लड़े जो वे सुनने वाली यही और कहेगी। इन स्त्रियों में बात खटती नहीं है, इस वास्ते सावधान रखो, अच्छी तरह से प्रेम का बर्ताव करो। तिने से बात हुई थोड़ी सी बात से तो घर में मत मोटा हो। तो देखो उपाय ये रवि ग्रह रविवार के दिन सबटा इकट्ठा करके थोड़ा टाप कीर्तन करो, थोड़ी सी बात बताओ, एक एक नमस्कार करा लो, जैसे लड़ाई हो नहीं, अगर लड़ाई हो जाए तो नमस्कार करा लो, माफी मांग लो, माफी दे दो, ऐसे करके शांति रखो। ज्यादा मत भेद हो जाए भाई भाई के, सासू बहू की ज्यादा मत भेद हो जाए तो फिर प्रसन्नता पूर्वक अलग हो जाओ। रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं बने जहां तक बार चटपट की जैसा करिया। रोजी नारी राड आपस रियासी, आपस राड रोजी नहीं थी, लड़ाई कभी नहीं कर रही, सब शांत करके प्रेम से समझा देना, न समझे तो बस भीतर भीतर